ഇനി ഇടുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് യഖൽന യുജി സൂറത്തുൻ നിസാ തബാറക വതആല നിങ്ങ ഹംനെ മോഞ്ഞു മൈ ഞു ആണ്ട് കൊബ മുജ്ജാഹ യന്ന ഞു മയാൻ ഞു ആണ്ട് പജ്ജാഹൽ സൂറത്തു അൽ മാഇദ. സൂറത്തുൽ മാഇദ moy juremel sar ci alquran bo tambule ci fatiha yakka ba ca tege ba bagay ñew ci almaida sar la bo xamne mi ngi wacc madinatul munawwara madaniya nek temeri aya ak ñaar fukki aya ci sar yu guddu yi ci la bokk yi nga xamne seeni aya mat na temer dal wacc madina nak sharia lay jangale motax mu ñew jaar fa suratul baqara jaaron ak suratul nisa ak fi nga xamne insha allah suratul anfal dina fa jaar ci walu jangale sharia waye ci bir jangale momu dina ci duggal li ñu tuddé al aqida muy pass pass ndax ko sa pass pass leer sa sharia du mëna leer naka noonu dina andi qisasu ahli alkitab muy alyahud wan nasara lenn ci seeni xissa. Suratul Maide mi ngi bokk ci saar yi nga xam ne ñoo mujj a wàcc ci alquran. Saar la boo xam ne amu ci benn aaya boo xam ne dañ ko mën suuxal. Mi ngi nekk ci biir saar bi fukki atte ak juróom ñett wala fukki farat ak juróom ñett. تفسير القرطبي تجدك بجرم بن نلبة قطم فنوير سورة مائدة من يواجه بها خميني ينتبه صلى الله عليه وسلم من يجوغي الحديبية مولم سار من يمقى وخليه من يواجه دي ان دي لنجد دي شريعة نختبوه بفكنا الدولة الإسلامية ميئتا إسلامية دي تنبلي جوك دي تخوف ajowoo lool li ñu tuddee almanhaju rabbani système suñu borom tabaraka wa taala. Ndax doomu aadama yi ci suuf ñëpp ñoo bokk principe waaye nag bukkuñu ay système. Principe doomu aadama ci kaw suuf mooy fexe ba ñëpp dund jàmm amug wér, waaye système bi ñu koy jaare pour am ko nag boobu mooy wóote. Moo tax alquran ne budul bosam buñ ca jaare duñu mën a àgg ci li nga xam ne mooy bëgg-bëgg bi. Moo tax saar bi ñu doon tontu muslimoona yi ci loolu nga xam ne moom la ñu soxla woo, te mooy almanhaju rabbani alladi yaxsamu al islam min aldalal. Atte yi nga xam ne nag mi ngi ci biir saar bii di suratul maida nga xam ne mat na fukk ak juróom ñett yi ci gën a feeñ mooy ahkamul uqud muy addeb li jëm ci wàllu couleur yi dox suñu diggante. Naka noonu addeb rendi rendi ku doonul julit indi na adde buñ tuddee sayd mooy rëbb rëbb te na ca urumba. Naka noonu addeb deñ ci soxna soo xam ne bokkul ci julit yi dana indi adde boobu. Naka noonu ku mortat ku murtad mooy koo xam ne dafa génn l'islam loolu lañ tuddee ku murtad ak saar bi na indi ay atteem. Naka noonu li ñu tuddee tahara te mooy set wàllu jàpp wala tiim saar bi dina ko jàngale. Bokk na si li mu jàngale xaddu sariqa mooy ku sàcc nuñ lay def ku sàcc nan lañ lay def saar bi dina ko jàngale insha allah. Naka noonu koo xam ne kii da ngay addu kalpe addu kalpe mooy nit ñoo xam ne dañ daan nekk ci àll bi di kar nit ñi di nangu li ñu am al baqyu wal ifsad fi l ard. Naka noonu saar bi dina jàngale wàllu sàngara ak kart lan mooy seen atte. Saar bi dina jàngale ku giñ nan nga koy kafaara jëkki ba mu yàgg nga giñ benn giñ te li ko giñ amul. Naka noonu saar dina jàngale rey rëbbut ci armal armal aj makka ba na tuddi ray ab awrab naka nonu sa dina jangale kuy faatu di def testament al wasiya inda al maut sa dina ko jangale naka nonu liñu dan tuddé xaram séréen wala nag wu ñëkk wala dinem gu tukkal te ñu doon dem ba duñu ko lekk alquran di ko wax al bahira wa saiba saar bi dina ko jàngale insha allah naka noonu koo xam ne nangootoo jëfe shariatu al islamia ak yeneen yoo xam ne ay ahkaamu tashriiya la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala jàngale na ko ci saar bi yowul saar bi dugalaale na ci biiram ay xissa yoo xam ne daf ñu koo nett li ngir waar ñu xissa yu mel ni banu israil ak Musa alayhi salaam yonent yàlla Musa di yonent boo xam ne ñu ngi bokk ci banu israil ñu jël ko yebalaat ko ci banu israil xissa boobee tabaraka wa taala jàngal na ko ci saar bi ba wane ci ni banu israil defoon Musa ànd ak moom ba dara de sul muqxeex ñu ne ko izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qaidun demal yaag sa borom ngeen xeex ñun fii la ñuy toog duñu dem saar bi nettali na xissab ñaari doomi aadama ya nga xam ne mooy qaabil ak haabil ba na nga xam ne ne la qaabil raya haabil mu di kirim bi dëgg a xew ci kaw suuf te la ko warloon nekk jigéen tabaraka allah saar bi jàngale na ko fa tawwaat lahu nafsahu qatla aqihi fa qatalahu fa asbaha min annaajimin saar bi jàngale na kéemtaan bi nga xam ne moo taxoon ñu wàccee tuddee saar bi almaida muy kéemtaan yi nga xam ne doon na xew ci isa alayhi salaam ca alyahud wa nasara naka noonu saar bi kon saar la boo xam ne jàngale na ca jeexlu ba kero ba yàlla subhanahu wa taala di taxawal isa alayhi salaam ne ko a anta qulta linnaas ittakhizuuni wa ummi ilahayni min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ak yeneen at yoo xam ne mi ngi ci biir saar bi tabarkallah yal na yàlla maa ngi ñu dott ko ba mu àgge noonu insha allah di leer abdullah ibnu omar radiallahu anhu wala abdullah ibnu amr ibn al aas radiallahu anhu nee na saar bi bi nga xam ne ne mi ngi wàcc moom maayda ak ceem yu bari yi am solo gi ak ci nekk yépp tax na ba bi mu fekkee salawatullahi wasalaamu alayhi ci kaw gëléem saar bi at yeeg yooyu dafa diis ba gilim gi àdduna tulli yonent bi ndax li wàcc ci moom gilim gi yës tabaraka allah ci kaw suuf tax na ba bépp doomu aadama boo xam ne bi déglu nga li nekk ci saar bi mu fekk la nga nekkoon ci lu saar bi tere war ngaa jóge ca loolee muy tere ñëw ci leneen ndax bii saay fees am solo gi ko tabaraka wa taala def yàlla na yàlla may ñu taw fiix saar bi kon ñu ngi ko tuddee maayida muy table te it mooy bi nga xamee ne banu israil laaj nañu yonent yàlla isa ngir ñu wàcce ko mu ñaan yàlla mu wàcce ko insha allahu taala ñu ko def moom saar bi lu war a mat fukki bind wala book juróom-ñeenti bind ci kàttanu borom tabaraka wa taala saar bi wàcc na ci biir it lu ñuy tuddee anidaau rabbani muy yaa ayu allazina amanu fukki yoon ak juróom benn yoo xam ne yàlla ngi wax yaa ayu allazina amanu ak yoon yoo xam ne daf ni yaa ayu rasulu ee yow yonent bi loolu lenn la woon ci jéem a defal saar bi muqaddima li ngeen di tuddee yéen introduction tabaraka allah ñu ñëw kon fas yéene dugg ci biir bismillahi rahmani rahim yaa ayu allazina amanu ee yéen ñi gëm yéen ñi nga xam ne melow woo ngeen melow gëm nangu ngeen ne yàlla am na nangu ngeen ne moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangu ngeen ne alquran yàlla ko wàcc nangu ngeen ne bind na ay malaaka yoo xam ne ñu ngi leen di garde bu dég bëccëg nangu ngeen ne da ngeen faatu jeg ci ñu regle leen yeen ñi nangu lool awfu bil uqud na ngeen matale li nga xamne moy seen kolere bepp pass pass bu dox seen digënté ak seen borom na ngeen ko matal lu ngeen sax mu dox seen digënté ak seen morom na ngeen ko matal lepp lu yalla haramal na ngeen ko haramal lepp lu yalla faratal na ngeen koy def lepp lu yalla daganal deenel yam ci lim daganal min at takalif wal ahkam awfu bil uqud uqud kon mbir la mo xamne mu yaatu la yashmulu kull aqd wa ahd bayn al insan wa rabbih wa bayn al insan wal insan lu yaatu la mom al aqd wa al uqud muy pass pass yi dox suñu digënté digënté te boromam lu jitu nit di fi ñew def ne won bala ba ko yalla ne ala sibi rabbikum mu ne ko bala lol tax na ba nir bu judd bu nek da ngay deg bala ñu koy for wala ñi wax ne mi ngi dundu wala ñi koy sedd liñ tudé miran fokk lir bi dana wax ñet yoon ne bala bala bala ñu dor ko for sang ko fat ko bu gis bu jël ci ñu tudd ko lolou kenn ku na ci ñun bang ko waxé ne bala so magge war nga ko sam li yalla yi téré nga bayiko limuy daganal nga yem mu ne kon mu ñew nak kambili ko le rek dox suñu digënté ak mom yi nañu ko bu yagg mom suñu borom tabaraku taala mu ne ko hillat lakum daganal nañ len bahimatul an'am jurgi lepp mbolem lu dit jur daganal illa bamu def rek ma jutla alaykum li nga xamne dana ñu ko jang ci kanam lepp lo xamni gisoo ko ci li ñuy jang ci kanam rek loola jurgu dagan la li tax nak ñi di ko bayima moy mom dafa du wax wax ju set mom du wax wax ju set am ñene xar nak geleem bay amu ci kenn ko xamne day wax wax ju set day jinj rek tabarakallah li nga xamne mu lay wax ñi di ko kon bayima غير محل الصيد لدل نين مبو رب مبو رب وانتم حرم تنجن نك حرم بي لو رب دغان دغان سو نكي سي ارمال دي اج مكه رب وي دوت لا دغان دوك ري كين دو ري تي نتي ارمال دي رب كوكو ديف كو ديف خير ان تستحلوا الصيد وانتم محرمون inna allaha yalla yahkumu mom moy atte ma yidu lepp lu mbeug atte yalla moy atte lepp lu mbeug atte lutax ko yalla hakim la yalla hakim la motax mom du doxal democratie du wax ne ma ngi yeen nu ngeen ko beug ñu ne ni la mu ne kon atte ndax mom hakim la lepp lu mu def nona la gëne motax su koy def da koy def ba noppi nga dem ngad do ne aha nek ni la gëne waye non la sama borom tabaraku taala def motax mom moy hakim amul len lu muy def ba jium ja motax du laaj kenn li ñu koy doxale day def rek te lu mu def rek non la subhanahu wa ta'ala inna allaha yahkum ma yurid ya ayyul ladina amanu yeen ñi gëm ñaarel baangu non yeen ñi gëm la tuhillu bu len xoti شعائر الله أرمى يالله بتي كن يين خوتي أرمى يالله سبحانه وتعالى بتي كن تكلو يالله أرمى لن خوتي بتي كن تكلو يالله تك نني دو نونا اي جوجي لكو تخواتي موي ابن عباس نينا مشركوني دانيو دان اج كابغا دي فا ديف اي هديه دي ماغال شعائر الله تي موي فاغا خامني فلا ني ماغال تاي دي فا لوج تبارك الله julli nak lolé xawlena naqari ñu bëgg jox songo leen pour soppi ko yalla ne leen ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'ira allah bu leen walbati bu leen xoti war may li nga xamne mom la yalla am suratu wala bok tafsiru tabari jukki juram ñent ba ci xatum ñen fukku wala ñent témer ak juram ben fukku ak ñet la tuhillu bu leen xoti sha'ira allah or may yalla wala shahr al haram bulen xoti ormay wer wuñu haramal xex bi weru rajab bulen ci xex weru muharram bulen ci xex weru safar bulen weer yoy nga xamne dañ leena aramal ko ci xex yalla ne bo len xoti hormay weer yoy yeen di xex ci biir wala hadiya bu len xoti hormay lo xamne dañ ko jox hadiyu kaaba ga te moy ma uhdiya ila al bayt la nga xamne kaaba ga ko mo mujjem ci am xar wala gelem lolé bu len xoti hormam bu len ko ñaawé horma wala al qalaida yi nga xamne ñoomit hadiyu lañ waye dañ leena takal ay gax ba di len ko xamé lolé it bu len xoti seeni horma bu len len xar di len galan ko wala amina al bayt al haram bu len galan ko rit xoti hormay yi nga xamne dañu juk ngir ngir jëm al bayt al haram kepp ko xamne da nga tek say bagal jog wuti al bayt al haram yalla ne nak kok it bu len ko doge worma kon bu len doge horma sha'ir allah bu len dog wormay al shahr al haram bu len dog hormay luñu yëkëti may ko yalla bu len dog hormay luñu may yalla ba wutul ko xamiku bu len dog hormay ku juk te yalla tax ko juk bu kenn dog hormay ku juk te yalla tax ko juk lolu salawatullahi wa salamu alayhi ko jinjji hadith neena nit ki xoxeye julli suba mi ngi ci bir hormay yalla yalla neena ku ko doge horma nan nga doge horma ku xey julli suba ku nek do am solo ñooñu nga xamne amin al bayt al haram yabtakhuna bi sakku fadlan bah min rabbihim ci sen borom waridwana ak ngeureumam mu ne ñaar yoy muy sakku bu len len galankor na ngeen len bay ñu dem joxe ko te ñewat wa isa halaltum su ngeen summi ko nak ak ko jeexna lañ len don teer dañ na fastadu subaba man ngeen rebb ngeen rebb na ngeen rebb rebb wu rabb wu dagan dina wax legi ak teer bu ci kanam bi inshallah subhanahu wa ta'ala moy soy ak makka bo armale da am lay tere am tey boko defé joxe hadiyu am tay boko defé djeglu ko su yoyé djéxé nak lañuy wax né def nga tahlil wala tahallul isa tahallaltum min al-ihram faqad ubiha lakum as-sayd wala yajrimannakum bum len diri shana'an qawmin jubadik nit jubadik aw nit bum len yobbu muk an faddukum bagalam kor len wala ci galam kor len ani al masjid al haram ki ka ko buñ hormal gi an ta'atu ba ngeen di jalkate nit ño xamne dañu jubati ba galan ko len yeen ba li ngeen bëgg defal yalla mënu len ko mune loola bu len tax yeen ngeen di jalkate limi tek moy nit wërt ak jikko moy nit def la dara nga bëgg fayu te yow fayu du sa jikko yalla dafa sak nit ñi te kenn ku nekk xam na ne ndab lu nekk la ca fess rek mo jey turo ak bu jikko kon lay alquran di junju fi di ko tere ki dafa jubati mom ba togn rek lay def tognam goge bul ko ci fekk amna benn borom xam xam bu baax bu nekkon ci reew mi ñuko dañ wax serigne cheikh mbacke radiyallahu anhu dañ wax ne kuy togn do am jam waye koy def ko la togn nga fay yit do noppulu mune kuy togn do am jam waye kuy def ko la togn nga fay yit do noppulu kon ak jikko moy nit ki togn la ba noppi te yow yitu sa melo nga ñew bëgg fa yon tok mom li leen nga degg ben waye nit def ko dara mune ko gënu ma rew dedet li leen nga degg ben waye nit def ko dara mune ko gënu ma dof dedet da nga bëgg yok nit dofi wala nga yok rewende yi te lolou du ko jar su boba yow kay nit su lu defé mbir te muy lu le metti te nakare la na nga muñ rek te bañ ca jambat mbang ko jema dugg ci lolou wa ta'awanu dimbalenti len alal birri jamba su ngeen gisé koy def mbax jappale len ko wa taqwa akaragal yalla su ngeen defé gisé koy def luy taxaragal yalla jappale len ko ta'awanu ala fi'lil khairat wa tarkil munkarat wa ala kulli ma yuqarrib ila Allah ne ngeen dimbalante ci luy taxama def lu bax waye wala ta'awunu bulen dimbalante ala al ithmi wal udwan ci bakkar ak nono arab dañ dan wax rek unsur aqaka zaliman aw mazluman dimbalel sa mbokk rek su toñe dimbalel ko suñ ko toñe dimbalel ko yalla ne dedet du nonu dimbalente len waya al birri wat taqwa wala ta'awunu bulen dimbalante ala al ithmi wal udwan bulen fek ku toñ ngeen koy jappale bulen fek ku ñu toñ nit ngeen koy sétal wattaqullaha ragal len yalla inna allaha yalla jarna ragal ndax ta shadidul iqab ku tar mbugal la yalla feewul ñu ak mbugal bi mu ubbe nun kon wax li nga xamne moy jur gi ni lepp dagal na dali fi terene mu yaari fi amuno bu ñaaral bi bu len xoti ormay yalla yi dali fi digle ne na ngeen dimbalante ci ragal yalla ak mbax dali mayene su ngeen suñu ko ci armal ya man gene rebb dali terene bu len ak jikko ni ngi ñew nak limal ñu listu li nga xamne mom la aramal ci jur gi sama borom tabaraku taala xamna ni fudul lim li dagan lola dana aaje wo ñu am fanweri kamil pour lim li dagan ci aduna kon li gëna yomb moy lim li aram bayyi fi li ñu dess lepp mu dagan lutax yalla di aramal ay yapp ay yapp modi doom adama yaramam yapp la mu warfam yapp def ci yapp nara andak yapp te doom adama jamono yoyu ak tay jeeji bokk yam ko ëlëk xamako xamagul yapp yépp leg leg mu itti je rek ban yapp sangam baxna ñu lek bam yag ñu gis na yapp wo baxu leg leg it yalla tabaaraku ta'ala téré am bir ñu dem bam yag ñeug ne waaw kay nekati li tax yalla téré yapp bi tabarakallah dama dama yaramam dafa am matière yi muy soxla wo matière yoyu su lekke aw ñam yaramam da ci jël lam ci soxla la ci dess mu denj ko ci rox su amé 24 heures bu démé ci barap mu man ko fa génné denj ko fofé nga xamné kenn duko soxla leg leg mu nek am ndox leg leg mu nek aw ñam yoyu di jëm ci aw yaramam di bayyi ci aw yaramam dara yi muy jinn ak lim fay bayyi sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy professeuru professeur yi moy professeuru professeuru prof yi ko ka suy tere am bir julit lamay def mom moy bu ne bayi len rek mu tel ko bayyi bu deme ba xamne nak legi ye taxone mu koy bayyi muy abuna fi sam tabaarakallah ibrahim saxo yalna yalla yok ko leer wa radi anhu daf daan wax ne yalla suné dawlen ku bëgg buñu fiis na nga bok ci ñi ñaka daw néna so dawé ba ci kanam dal len ben muy lu ñuy ñëkkalante pour am ko wala muy lo xamné day dakk nit ñi néna su fekké lu ñu ñëkkalante la pour am ko bo yokk so xel téla am ci lañuy am su den luy dakké la so yokk so xel muccu kon bu yalla téré le gën moy bayyi tabarakallah ku mëna jàngalé won la yalla yalla yokk ko leer ci fu mu tudd kon yalla mi ngi ñew ci aramal yi nga xamne mom lay aramal ci yapp yi hurrimat alaykum aramal lan ci yeen al maytatu med bu bu la ñëk aramal med moy lu dé té kenn rendi wuko mo xam am xar la mo xam ganar la mo xam lu mu jëmante doon hurrimat alaykum aramal lan ci yeen al maytatu med wadamu aramal lan ci yeen dérét dere du tiage nak ne moy dere gi nga xamne boy togu yapp wi mo ci tax du dere joju dere gi moy suñ koy rendi dere gi ci touru wala nga taxawulon ko tay diko jam ay faaka dere gi tour yoyé ñaar yoyu dere adamul masfur dan ko tere dafa haram wa haram na batay ci yeen lahmul khinzir yapp mbanko lutax yapp ñu ne lahmu yewoko ñu won yapp waxu ñu lahmul mayt yapp med xana fi ñu lahmul khintir yapp mbanko modi mbanko so ko rendé aram na suñu medde wax na fi motax ñu tuddu ci batu lahm lenn ci ulama yi nga xamne ñoom tabarakallah taxu leena nangu alquran lol da ngay deg ñu ne yapp yu dong lañu téré bëgg dagana ci def wa waye yalla tabaaraku ta'ala day du wax lu def tabaarakal wa aram na batay ma lepp lo xamne bañ koy re uhilla yekati nañ fa baa li ghayrillahi ta yalla taxut bihi jereega yekati nañ fa baa ci du yalla moy zukira alayhi ghayru ismillah aw zubiha li ghayrillah modi biñ ko teye diko ray waxu ñu bismillah xana dañuy wax bismillenen bu doon misal ci bu ñëk dañ nan bismillah ta wala bismi uzza xeyna legi waxatu ñu laata ak uzza waye lepp lo xamne bañ ko teree diko renni tuddu ñu ci tur yalla subhanahu wa ta'ala wala yalla taxul lolé kenn waru ko lek lek ga dafa haram kon yalla mi ngi lim yi nga xamne ño haram mu ne medd dafa haram deret ju touru ci gatt bi biñ koy renni mbaani jam ko baaka muy touru dafa haram mbam koku dafa haram rendi gat medd ga lepp lepp luñu renni te duñ jottu yalla dafa haram wal munqaniqatu bokku na ci li haram kharmu lahafu bade dafa haram moy da nga yew saqar ci baat bi muy wër gëtt bi ba baat bi buum ci séré ko mu tedd nga ñew fekk mu dé dafa haram wal mawqusatu modi xarmu ñu do ko aw yef wala ñu sadd ko aw xeer nga ñew fekk mu dé dafa haram wal mutaraddiyatu modi xar mo xamne dafa daan tarxis dug ci kaw aw doj wala sax ko dem don daw mu beppi ko ci kaw daan ci suuf ñew fekk mu medd dafa haram wan natihatu xar mu ñu daan bi maana al mantuha xar mo xamne morom je moko mukk xeyna dox ko dam wala leneen jot ko mu de yoy yeb ay façon medd lañ yo xamne al munqaniqatu al mawquzatu al mutaraddiyatu an natihatu xar yoy yeb ben ku ci nek mo xam xar la mo xam gëlem la mo xam leneen da fay harama lek wama ak lepp lo xamne akala sab'u rabi al ye ko don lek nga ñew fekk rabi al yi di lek ci ambir wala ñu lek la ca def baye ci rabi def famata nga ñew fekk mu de lola duñu ko lek illa ma zakkaytum ludut li ngeen rendi li nga xamne adraktum fi ruha min hadhihi al-ashya fa sabahtumuhu al-dhabh al-shar'i qabla al-maut fofu nak ulama yi dañuy wax ne biñu ne illa ma zakkaytum ndax ci li rabbi ray kep la illa ji dem wala illa ma zakkaytum ma nga tambale ci xarma la su boba bu xarmi la xaso bo ñu fekk mu yëngutu bo rendé mu dagal bu xarmi buñ ko dooré nga ñu fekk mu yëngutu so ko rendé mu dagal bo ñu fekk mu daanu ci auto bi ci suuf nga ñu fekk mu yëngutu so rendé mu dagal bo fekke menen xar daan ko mu yëngutu bo ko rendé mu dagal su fekke illa ji dafa nek lu takalo kon fofu lay ag su fekke takalo na kana da takaliko su boba rabbi rek nga fekk nek menti di ci lek ba mu def nga rendé ko lool la li ci wax nak ci gën ci yaatu moy illa ma zakkaytum ji dafa joge ci kaw def nekul munqadis mais dafa nek muttasil jokk la lepp loolu ci ulama yi wax nañ ko tabarakallah ba dem ci ahkam alquran gën na fa yaatu wa bokk na ci ni haram batay ma lepp lo xamne rubiha ala nusub dañ ko rendi ci xam lepp lu ñu rendi ci ay xam xam moy dañu fa ay bejjeul fa ay cour fa ay boutel fa ay joxo joxo yoyu tek ko ci barab di fa tour soow diko may leg leg dere lepp lo xamne dañ ko rendil xam yoyé wala ñu rendi ko ko xamne ki dañ ko don neppal yoyu yalla neena lepp lu ñu rendi ala nusub dafa haram nusub kon moy ñu sampon doon ko moyto jinne yi jinne day bëgg leg leg ñi rendi ngir mom motax leg leg mu japp ben way duggu ci deretam di daw ci biir deret yi bu ay mbokam rendem xar mu jenn daw ndax xamna ne bañu rendé xarma def nañu yalla itam